dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mniej zajętych łóżek w szpitalach i mniej potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś niecałe 600. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ratownicy nad Bałtykiem gotowi do letniego sezonu. Rozpoczną dyżury o 2 tygodnie szybciej niż w latach ubiegłych. Pościg za mężczyzną, który strzelał do żandarmów we Francji. Służby informują, że nikt nie został ranny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 579 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 56 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że systematycznie spada liczba nowych zakażeń. To jest 45%, nawet mniej przypadków niż tydzień temu. Także to ma odbicie zdecydowanie w ilości osób, które są hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem. W tej chwili to jest niewiele powyżej 5707 osób. Jest podłączonych do respiratorów, to widzimy, że ilość tych nowych przypadków zdecydowanie maleje. Cieszy to, że pacjentów jest coraz mniej w szpitalach, ale oczywiście nie zwalnia to nas z przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 13,5 miliona osób. W pełni zaszczepionych jest 6,5 miliona. W Olsztynie trwa bieg charytatywny 5 kilometrów nadziei. Celem jest zebranie pieniędzy na sprzęt dla hospicjum stacjonarnego i domowego dla dorosłych. Organizator wydarzenia Teresa Kocbach mówi, że za pieniądze z pakietów startowych już został kupiony sprzęt dla olsztyńskiego hospicjum imienia Jana Pawła II. Została zakupiona pompa infuzyjna, która już od wielu, wielu miesięcy nam służy. Środków zebraliśmy dużo więcej niż koszt pompy infuzyjnej i one w dalszym ciągu są na naszym koncie i będą służyły na uzupełnianie sprzętu medycznego, który no jest niezbędny dla naszych pacjentów w hospicjum stacjonarnym, zarówno i domowym. Trasę wyznaczono od Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przez Las Miejski. Impreza potrwa do 16:30. O 2 tygodnie szybciej niż w latach ubiegłych rozpoczną się dyżury ratowników nad Bałtykiem. W Ustce na Pomorzu pierwsze stanowisko będzie strzeżone już od 1 czerwca, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Piotr Dąbrowski. Jedno stanowisko 100-metrowe na plaży wschodniej, 250 metrów od pierwszego mola falochronu, pierwsze stanowisko, 3 ratowników przez cały czerwiec. Zalecam korzystanie właśnie z tego obszaru wodnego, wykąpać się tylko wyłącznie w miejscu, w którym są ratownicy. WOPR w Słupsku przyjął w tym roku 70 ratowników. Piotr Dąbrowski dodaje, że było bardzo wielu chętnych, głównie ze względu na pandemię. Mniej ratowników wyjeżdża za granicę, szukają pracy w kraju. No i co by tu dużo mówić, warunki pracy, które oferuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe są bardzo dobre. Bardzo dobre wynagrodzenie, bardzo dobre bazy. Pełne obsady ratowników będą na plażach od 1 lipca. Na Pomorzu Środkowym strzeżone będą odcinki wybrzeża, m.in. w Ustce, Rowach, Poddąbiu i Czołpinie. Francuska policja prowadzi pościg za mężczyzną, który strzelał do żandarmów. Nikt nie został ranny. W Obławie w departamencie Dordogne w południowo-zachodniej Francji uczestniczy specjalna jednostka policji i śmigłowce. Napastnik został już zlokalizowany. Poszukiwany mężczyzna to były żołnierz. Do incydentu miało dojść w związku z awanturą domową. Władze departamentu wezwały mieszkańców miasta, aby nie wychodzili z domów. W północno-koreańskich kopalniach i państwowych gospodarstwach rolnych pracują dzieci, poinformowała północno-koreańska agencja prasowa. Według reżimowego medium dzieci, głównie sieroty, kierując się mądrością i odwagą, wybrały pracę na rzecz państwa. Sprawa wywołuje oburzenie organizacji zajmujących się obroną praw człowieka, a wcześniej alarmowały one, że w Korei Północnej dzieci zmuszane są do pracy. Władze Korei Północnej konsekwentnie zaprzeczają, jakoby instytucje państwa odpowiadały tam za pracę przymusową dzieci. Północno-koreańska agencja prasowa opublikowała materiał gloryfikujący pracę sierot w kopalniach i gospodarstwach rolnych Korei Północnej. Nie jest jasne, w jakim wieku niepełnoletni trafiają do pracy w tych miejscach. Komunistyczna Północ od czasu pandemii koronawirusa zamknęła swoje granice. Władze Pjongjangu twierdzą, że państwo to jest wolne od COVID-19. Nie jest jasne, dlaczego północno-koreański reżim wykorzystuje dzieci do pracy w kopalniach, gospodarstwach i zakładach przemysłowych. W ostatnich dniach północno-koreańska amerykańskie media dwukrotnie publikowały artykuły gloryfikujące pracę sierot na rzecz państwa. W opinii części analityków zajmujących się Koreą Północną tamtejszej gospodarce może grozić załamanie podobne do klęski głodu z połowy lat 90. ubiegłego wieku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe pogodne w centrum i na północy, tam tylko chwilami może się chmurzyć i padać. Na południu pochmurno, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie lokalnie intensywne, a wysoko w górach także śnieg, miejscami burze. W górach i w czasie burz porywisty wiatr i od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich. Dzień dobry. Oraz Łukasz Ossowski, kierownik Biblioteki Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dziś mówić będziemy o bibliotekach, w tym właśnie o Bibliotece Instytutu Badań Literackich. Samo obecne położenie biblioteki, Pałac Staszica, sprawia, że charakteryzuje ją wyjątkowy geniusz locji. Jarosław Marek Rymkiewicz w Wieszaniu, który opowiada o nieznanych epizodach insurekcji kościuszkowskiej, w tym tytułowym Wieszaniu zdrajców przez mieszkańców Warszawy, tak pisze o lokalizacji jednej z szubienic postawionej przed ówczesnym pałacem hetmana Branickiego naprzeciwko niegdysiejszego kościoła Dominikanów Obserwantów. Kościół Dominikanów Obserwantów oraz sąsiadujący z nim szynk tychże obserwantów stały tam, gdzie teraz stoi Pałac Staszica, Pałac Branickiego zaś znajdował się po drugiej stronie Nowego Światu. Później, po radykalnej przebudowie, w tym miejscu stanął budynek, który w wieku XIX nazywano, i tak również teraz go się nazywa, Pałacem Andrzeja Zamoyskiego albo Pałacem Zamoyskich. Obecnie w tymże miejscu, na skrzyżowaniu Nowego Światu ze Świętokrzyską, stoją zaś dwa domy, które udają Pałac Zamoyskiego, a usytuowane są dokładnie vis-a-vis parterowych okien Biblioteki Instytutu Badań Literackich w Pałacu Staszica. Ujmując to trochę inaczej, przez 45 lat miałem tę szubienicę niemal pod nosem, a w każdym razie tuż przed oczyma. Stała po drugiej stronie ulicy i kiedy, pracując w czytelni, podnosiłem głowę znad książki albo zostawiałem rewers w kantorku biblioteki, musiałem na nią spojrzeć. Panie bibliotekarki, które siedzą w kantorku, od lat usytuowanym tak, że kto w nim siedzi, ma przed oczami drugą stronę Nowego Światu, widzą tę szubienicę każdego dnia, o każdej godzinie. Tyle, że nic o tym nie wiedzą i ja też nic o tym nie wiedziałem, że ten chodnik po drugiej stronie ulicy to jest jej miejsce, pisze Rymkiewicz. Panie dyrektorze, jak czuje się pan w budynku o tak bogatej historii? Czy ten duch czasów minionych cały czas jest wyczuwalny? Oczywiście w Pałacu Staszica się czuje tego ducha historii. Tym bardziej, że krąży legenda, że w podziemiach pałacu był pochowany Szujski. Ale to raczej jest tylko legenda. Jest wiele jakichś legend, natomiast Pałac Staszica został odbudowany trochę nie jeden do jednego. Został uzupełniony o skrzydło od Nowego Światu, w którym głównie jest Instytut Badań Literackich PAN. Z tego względu plan budynku jest nie do końca czytelny dla każdego, kto wchodzi. I co jakiś czas spotyka się w Pałacu Staszica osoby, które mówią: ojej, gdzie tu do wyjścia? Ja tu krążę już 3 godziny. Proszę mnie stąd zabrać. Pałac Staszica i Biblioteka Instytutu Badań Literackich to miejsce, w którym zgromadzone są materiały historyczne, ale to też miejsce, które tworzy historię literatury. Wspomniałam o Jarosławie Marku Rymkiewiczu. Kto jeszcze z bliższych nam czasowo twórców pojawiał się lub pojawia w czytelni Instytutu Badań Literackich, panie dyrektorze? No to takim starszym stałym gościem to godzina 9 i ledwo co otwarta biblioteka i wchodzi profesor Janusz Tasbir, który był prawie dzień w dzień, no i był naszym darczyńcą. Otrzymywał mnóstwo różnych książek, różnych źródeł i malutkie, małe mieszkanie nie pozwalało mu tego wszystkiego gromadzić, więc usuwał dedykacje i te książki nam dawał w darze. I dla nas to była wielka ulga, bo oszczędzaliśmy pieniądze na inne zakupy. Pojawiają się też takie legendy, że niektórzy profesorowie, niektórzy badacze mają swoje ulubione stoliki. Ile w tym jest prawdy, pani profesor? Myślę, że mają takie ulubione stoliki. Ja muszę powiedzieć, że ciągle jestem na etapie takiego młodszego, chociaż jestem profesorem, młodszego badacza, który nie ma odwagi usiąść za stołem oznaczonym tabliczką stół profesorski. On pozostaje przeważnie wolny i może tak się należy. My mamy też ulubione książki, są jakieś zwyczaje tajemne związane z biblioteką. Ja pamiętam różne egzemplarze wydań, na których różne adnotacje, takie glosy ołóweczkiem się znajdowało. I oczywiście ja nie mówię o podkreślaniu książek, co jest zwyczajem absolutnie barbarzyńskim i nie powinno się zdarzać w bibliotece, która służy wszystkim. Jest to zachowanie naganne. Natomiast spotykałam albo skrupulatnie zrobioną korektę w miejscach, w których w książce pojawiały się błędy, czy to merytoryczne, czy to literówki, i na marginesie ołóweczkiem ktoś naniósł prawidłową wersję. Byłam też jako młoda badaczka adeptką literatury oświecenia. Jednym z najtrudniejszych zadań jest atrybucja tekstów, czyli przypisanie tekstów do autora. No i to się czasem zmienia. Jest wydanie, jest tekst, który figuruje w wydaniu danego autora, a tu już ktoś napisał artykuł, że to nieprawda. I w tym momencie bierzemy książkę i tam na marginesie jest anotacja, że to jednak Kniaźnin, że to jednak jest nieprawda. Pani profesor mówiła o poszczególnych zwyczajach. Zadam panu kierownikowi biblioteki niedyskretne pytanie. Jak często profesorowie przetrzymują książki? O, to jest nasza wielka bolączka. Profesorowie mają zwyczaj pożyczać i nie oddawać. Takim świetnym przykładem ilości ogromnych wypożyczeń była profesor Majenowa, która w pewnym momencie dobijała do 1000 wypożyczonych pozycji. Wszystkim przypominamy, że książki trzeba oddawać. Przed nami przerwa muzyczna, po której wrócimy do naszej rozmowy. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was a crowd of seas inside. Są z nami profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich oraz kierownik Biblioteki Instytutu Badań Literackich Łukasz Ossowski. Szanowni Państwo, co można znaleźć w bibliotekach? Czy to jest takie miejsce, gdzie wszystko już jest na pewno odkryte, panie dyrektorze? No, niestety nie. Z tego względu, że biblioteki od zawsze cierpiały na brak pracowników i brak etatów. W związku z czym nasza biblioteka, która powstała w 1948 roku i taką podwaliną jej były zbiory najwybitniejszego chyba warszawskiego bibliofila Jana Michalskiego, które pomimo pewnych strat wojennych w 1948 roku przekazał do Instytutu. I w początkowym okresie to jego własny ręczny katalog został pocięty nożyczkami i karteczki naklejone na kartki katalogowe i włożone do skrzyneczek. Oczywiście opisy były bardzo niedoskonałe, nierozwiązane autorstwo, bardzo często nierozwiązane miejsca wydania, rok wydania. I dopiero do tej pory trafiamy na pozycje, które właściwie nie istnieją do tej pory w katalogu. Czy zatem praca bibliotekarza, naukowca przypomina trochę pracę detektywa? Posłuchajmy, co na ten temat mówi profesor doktor habilitowana Grażyna Halkiewicz-Sojak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasami tak, chociaż najczęściej to jest żmudne przeglądanie rękopisów archiwaliów, które lokalizuje się wcześniej. To jest taka praca detektywistyczna. Czasami wiąże się zresztą z zaskoczeniami. Jak pozyskuje się zbiory? Jak one są katalogowane? Skąd Biblioteka Instytutu Badań Literackich czerpie swoje zbiory? No, jak biblioteka powstawała, to pierwsze rzeczy to były otrzymane w ramach fundacji od państwa Michalskich i to było około 30 tysięcy woluminów. Drugim takim źródłem było dla nas gabinet filologiczny imienia Gabriela Korbuta, który został nam przekazany w 1955 roku. No a tak to prowadziliśmy stałe zakupy, wymiany, no i dary. Mówił pan o tym, że w bibliotekach bardzo często zdarzają się niespodzianki. Taka niespodzianka zdarzyła się również profesor Grażynie Halkiewicz-Sojak, kiedy pracowała nad Cyprianem Kamilem Norwidem. To było znalezisko Piotra i Edyty Chlebowskich, ale interesujące mnie, ponieważ ja opracowuję tą wiersz do edycji krytycznej dzieł wszystkich Norwida. Wydawało nam się, że już żadnych nowych wierszy nie znajdziemy. Ja tymczasem znalazł się nieznany wiersz Norwida. Znalazł się w Bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I dlaczego nie odkryto go wcześniej? Otóż on był zapisany pod partyturą utworu muzycznego, więc okazało się, że jeszcze i w takich miejscach, w bibliotece, w dziale zbiorów muzycznych można takie rzeczy znaleźć. Jak widać, zdarzają się niespodzianki. Jak często zdarzają się one w Bibliotece Instytutu Badań Literackich? Pani profesor, czy pani miała jakieś przygody, kiedy znalazła pani coś, czego się pani nie spodziewała? Nie mówię nawet o zupełnie nowej rzeczy, ale takiej, co do której nie przewidywała pani, że akurat w bibliotece będzie. Nie, akurat w Bibliotece Instytutu Badań Literackich tego rodzaju odkryć nie miałam. Chciałam też powiedzieć, że w tej chwili troszkę łatwiej jest szukać pewnych rzeczy. Ja korzystam na przykład z katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie i dzięki temu, że on jest dostępny online, dzięki temu, że widać, co jest w zbiorach, można pewne rzeczy ustalić. Kiedyś, żeby na przykład sprawdzić Bibliotekę Poznańską czy Bibliotekę Krakowską, trzeba było tam jechać. W tej chwili można je przeszukać po prostu nie wychodząc z domu. To też dzieje się w Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN, która jest digitalizowana i katalog jest dostępny. A jak jest z czasopismami? Wiem, że Biblioteka Instytutu Badań Literackich przechowuje przecież czasopisma sprzed 100 lat. Czy one też są już zdigitalizowane? Tak, jak najbardziej. Czasopisma z drugiej połowy XIX wieku i z połowy XX wieku, zwłaszcza te literackie, które nie zostały zdigitalizowane jeszcze przez Bibliotekę Narodową czy Jagiellońską, to my digitalizujemy. Tym bardziej, że prawie te stare czasopisma z lat początku wieku, to nie ma właściwie biblioteki, która miałaby komplet. Tylko część tu, część tam, w związku z czym każdy digitalizuje to, co ma. Ale chciałabym powiedzieć, jako użytkowniczka tego rodzaju zbiorów bibliotecznych, że przeszukiwanie roczników czasopism w momencie, kiedy ma się do czynienia z plikiem rocznym, jest dużo trudniejsze niż szukanie na piechotę, szukanie w wersji papierowej. To niestety jest szukanie igły w stogu chrzana, chyba że mamy inteligentny program, który jest w stanie przeszukiwać treść. Polona tak, ma tak tego to, rodzaju nie, to program. U nas tak samo. Już teraz jest program OCR-u i można przeszukiwać od dowolnej frazy. I teraz już nie robimy tak, że czasopismo to pod w jednym rekordzie, tylko każdy numer robimy osobno. Więc jest dużo łatwiej szukać i dotrzeć do szukanych rzeczy. A kto ma dostęp do treści, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Badań Literackich? Każdy może wejść i skorzystać? Czy też są wybrani? Do biblioteki może wejść każdy i może skorzystać. Z tym, że no są pewne grupy zbiorów, z których nie wszyscy mogą korzystać. Nie udostępniamy starych druków. Stare druki są udostępniane tylko dla naszym pracownikom naukowym i pracownikom, którzy naukowym nie z instytutu, którzy rzeczywiście potrzebują to do pracy, bo tu nie chodzi przy starym druku o tekst w większości, tylko chodzi o materialną. Jaki był zużyty papier, jakie są ilustracje, jaka technika drukarska. Do rozmowy o starodrukach i nie tylko wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, sztaba ma. wspomniał pan, panie dyrektorze, o starodrukach. To bardzo cenne broszury, między innymi z okresu Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej, ale w zbiorach IBL znajduje się także ikonografia, dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, czy kolekcja literatury XIX wieku. Jaki był klucz dobierania tych zbiorów? Czy biblioteka przyjmuje po prostu wszystko o wartości literackiej, czy też jest jakaś segregacja tych materiałów, które się pojawiają? Znaczy akurat ikonografia i te dzieła, i te obrazy Wickiewicza, portrety Micińskiego i ta kolekcja XIX-wieczna, no to zasługa Jana Michalskiego, bo to dobrodziejstwo fundacji, to wszystko, co Michalski w okresie międzywojennym zgromadził, zostało nam przekazane. O wartości tego księgozbioru to już w latach 30. pisał Edward Schwalewik w Zbiorach Polskich, gdzie opisuje księgozbiory, między innymi księgozbiory bibliofilskie, jak przeciętny warszawski bibliofil, to jemu poświęcone są dwa zdania, adres i z jakiej dziedziny są te druki, ile ich jest, to o księgozbiorze Michalskiego są bite dwie strony. To świadczy o tym, jaki to był księgozbiór, jaki to był cenny księgozbiór. Nawiasem mówiąc, portret fundatora znajduje się nad tym kantorkiem, gdzie przyjmuje pani bibliotekarka i gdzie Jarosław Marek Rymkiewicz, ale tylko oczyma wyobraźni, widział szubienicę. Jeśli chodzi o zbiory Instytutu Badań Literackich, to jest tam także prawie kompletny zbiór tak zwanej literatury drugiego obiegu. Jaka jest jego historia? No to jest lekka przesada, bo prawie do kompletności na drugiego obiegu to nam daleko. Natomiast mamy prawie, że kompletne wydawnictwa drugiego obiegu, które są związane z literaturą. I nawet musimy się pochwalić, że świeżo, bo kilka dni temu ukazał się drukiem katalog naszych wydawnictw drugoobiegowych i katalog liczy 3003 pozycje, z tym, że już jest nieaktualny, bo zbiory zostały w międzyczasie uzupełnione. Skąd wzięła się w Instytucie Badań Literackich literatura drugiego obiegu? Ona była gromadzona na bieżąco, kiedy powstawała, czy też zebrana później? Tak, była gromadzona na bieżąco. Zresztą no, ja pamiętam Instytut właśnie od lat 80. Wszystkie druki drugoobiegowe po prostu krążyły, zwłaszcza te, które miały związek z literaturą czy kulturą. No tam się działo mnóstwo rzeczy, a no, pamiętamy na przykład Alinę Kowalczykową z wielkim wózeczkiem, gdzie miała taki sklepik literatury drugoobiegowej. No wielka zasługa to jest tutaj ówczesnego kierownika biblioteki pana Ignacego Sierackiego i szefowej zbiorów specjalnych Elżbiety Nieznańskiej. To oni zaczęli gromadzić, za co groziły pewne konsekwencje. Nie tylko, że można było stracić pracę, ale i pójść na pewną odsiadkę. I oni pomimo tego te rzeczy gromadzili, opracowywali i do tej pory sygnatura drugoobiegowa jest czyli maszynopis. I została włączona w inne maszynopisy, że jeżeli przyjdzie jakaś kontrola, ktoś będzie szukał, to do tego drugiego obiegu się nie dokopie. Jak często zdarzały się sytuacje, w których czy to bibliotekarze, czy inni pracownicy Instytutu byli szykanowani właśnie ze względu na taką działalność? Ze względu na działalność opozycyjną, owszem, no, pracownicy byli szykanowani, bo wielu pracowników wśród kadry naukowej było związanych z drugim obiegiem i w ogóle z działalnością opozycyjną. Nie będę może wymieniał nazwisk, żeby kogoś nie pominąć, ale powiem tylko o tych, którzy drukowali. Czyli mieli potem ręce wysmarowane tą farbą drukarską i nagle ginęli na 2-3 dni z pracy, bo ich nie boniodą się dzieje. To był Janek Walc, który drukował komunikaty KOR-u i Eugeniusz Kloc. Justyna Błażejowska, autorka książki Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989, pisze o tym, że biblioteka była takim miejscem spotkań konspiratorów. Biblioteka oraz tak zwany pokój numer 130, w którym pracował Jan Józef Lipski, czyli współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Tak, ja pamiętam Jana Józefa Lipskiego. On wtedy został wyrzucony z pracy, ale mimo wszystko przychodził i to przychodził codziennie. Można było z nim normalnie porozmawiać. Ja byłam oczywiście zupełnie młodą osobą, a z nim się rozmawiało normalnie. On wprowadzał w pewne meandry życia PRL-u, które znał znakomicie. Był też kolekcjonerem nekrologów bodajże. Biblioteki w ogóle były takim miejscem, w którym kwitło opozycyjne życie intelektualne. Myślę chociażby o Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale zdarzało się to wszędzie. Posłuchajmy, co na ten temat mówi profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak. Z moich czasów studenckich, późne lata 70., w bibliotekach były działy prohibitu, czyli były to książki często wydane w okresie międzywojennym, na przykład pozycje Osendowskiego. Żeby do tych prohibitów dotrzeć, to co odważniejsi profesorowie wystawiali studentom takie zaświadczenia, zwłaszcza studentom kończącym studia, seminarzystom swoim, że ze względu na powstającą pracę magisterską, czy później już doktorską, muszą do tych prohibitów dotrzeć. No i wtedy student wędrował do biblioteki. Czasami był jeszcze pytany o to, po co mu ta pozycja jest potrzebna, po czym mógł ją w ustronnym gabinecie przejrzeć czy przeczytać. A ponieważ owoc zakazany jest często bardzo atrakcyjny intelektualnie, więc chętnie korzystaliśmy, przy czym to tylko niektórzy profesorowie, którzy mieli odwagę, udostępniali takie książki zakazane. Profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak mówi o tym, że potrzebna była odwaga. Jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o Instytut Badań Literackich? Mówili państwo o tych, którzy drukowali, o tych, którzy działali opozycyjnie. Jak kształtowały się te prądy opozycyjne na przestrzeni lat? Wspomniana przeze mnie już Justyna Błażejowska pisze, że postawy w IWL-u można określić stwierdzeniem od uległości do niezależności. Jak się państwo do tego odniosą? Na początku, jak tylko powstał Instytut, pierwszym dyrektorem został Stefan Żółkiewski, który był komunistą, ale pomagał ludziom o innych poglądach politycznych. I takim świetnym przykładem jest Najder, który nie mógł studiować polonistyki, ale że świetnie zdał egzamin, więc był przyjęty na rusycystykę, ale potem ze względu na Żółkiewskiego trafił na polonistykę, a potem był przyjęty do Instytutu Badań Literackich. W stanie wojennym dyrekcja Instytutu, wiedząc, że to może ich drogo kosztować, zatrudniła nawet Jarosława Kaczyńskiego, który pracował w bibliotece w charakterze magazyniera. Te postawy się faktycznie kształtowały z czasem, bo Justyna Błażejowska stawia taką tezę, że zwłaszcza w czasach KOR-u Instytut Badań Literackich był najbardziej działający. Wcześniej to były raczej takie działania na poziomie humanitarnym, ogólnoludzkim, a nie wystąpienia publiczne. Mnie się wydaje, że nie warto tego sprowadzać do takiej zdecydowanej polaryzacji politycznej. To jest troszkę bardziej skomplikowane. Na przykład wiem o tym, że Stefan Żółkiewski, wspomniany tutaj, zapewniał swoim uczniom dostęp do literatury obcojęzycznej. To jest zresztą osobny temat związany z biblioteką Instytutu Badań Literackich PAN, która miała długo opinię i chyba wciąż tak jest, najlepszej biblioteki w regionie środkowo-wschodniej Europy pod względem otwartości na zachód, pod względem po prostu tego, że nie było tutaj żadnej żelaznej kurtyny. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Love to roll me over slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And And I want love to change my friends to enemies. Change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. And I won't let no disrupt or interrupt me. I won't let no disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Są z nami profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich oraz Łukasz Ossowski, kierownik Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN, a mówimy właśnie o bibliotekach. Rolą bibliotek jest zbieranie, katalogowanie, magazynowanie zbiorów, ale czy jest też inna rola? Właśnie taka rola tworzenia pamięci historycznej, tworzenia kultury. Jak Państwo to widzą? Jest taka rola, że musimy to przede wszystkim udostępniać i dlatego nasza biblioteka jest otwarta na wszelkie prośby o wypożyczenie nawet tych bardzo cennych zbiorów związanych z insurekcją kościuszkowską, z Konstytucją 3 maja na wystawy. I my te rzeczy zawsze udostępniamy. Biblioteki jako miejsce pamięci? No to jest bardzo ważna rola. Cała humanistyka ma charakter kumulatywny. Na tym to polega, że pewnych rzeczy się nie zapomina, tylko przypomina każdy piszący jakąś pracę naukową. Ma pewien obowiązek powoływania się na swoich poprzedników. Żeby to było spełnione, musi mieć dostęp do zbiorów. Szanowni Państwo, mówiliśmy trochę o digitalizacji zbiorów, mówiliśmy też o klimacie miejsca. Czy jeśli chodzi o biblioteki, czytelnie, te miejsca, gdzie unosi się ta obecność profesorów, ta digitalizacja trochę nie szkodzi? Trochę nie tracimy tego ducha, kiedy wszystko staje się cyfrowe? Nie tracimy tego ducha, bo digitalizacja ma za zadanie zabezpieczyć zbiory, zwłaszcza te XIX-wieczne i z pierwszej połowy XX wieku, bo to jest kwaśny papier. A kwaśny papier ulega degradacji i czasopisma z przełomu XIX-XX wieku pękają przy przewracaniu stron. W związku z tym jest to wymóg, żeby to zdigitalizować, żeby następne pokolenia mogły to zobaczyć, że coś takiego było, istniało, bo jeżeli my tego nie odkwasimy, a na razie odkwaszanie kwaśnego papieru no, leży w powijakach, bo to jest to bardzo kosztowne. Biblioteka Kongresu, która jest bogatą biblioteką, chyba najbogatszą i gromadzi w 10 egzemplarzach każdą pozycję, to odkwasza tylko jedną z tych 10. Więc nam jest daleko do tego odkwaszania i mamy te czasopisma chociażby z lat 40., 50., które ulegają całkowicie degradacji. Nawet nie jesteśmy w stanie ich zdigitalizować, bo one się sypią. Co dzieje się z tymi wszystkimi zbiorami, które są w tych podziemnych magazynach, na takich wielkich półkach kręcących się na korbach? Bo jest tak zwane zwarte magazynowanie, te właśnie wielkie regały jeżdżące po szynach, jak się pokręci korbą. To pokazały się w ogóle na świecie w pierwszej połowie XX wieku. I Biblioteka Instytutu Badań Literackich była pierwszą w Polsce, która miała regały zwartego magazynowania. To była zasługa Ignacego Sierackiego, kierownika biblioteki, który był na stypendium w Londynie i zauważył w angielskiej bibliotece regały, które jeżdżą po szynach. Więc je obchodził ze wszystkich stron, szkicował. Jak wrócił do Polski, to z tego, co było dostępne na naszym rynku, czyli z kątowników, z łożysk, skonstruował i takie regały jeździły tam jeszcze w XXI wieku. Z tym, że one były strasznie ciężkie i przesunięcie regału dwuczęściowego przez magazynierkę to prawie, że było ponad ludzkie siły. To są tak zwane legendarne kazamaty Biblioteki Instytutu Badań Literackich. Pani profesor, wróćmy jeszcze do tej kwestii digitalizacji. Co zrobić, by jak najwięcej atmosfery ocalić z tego właśnie takiego analogowego postrzegania biblioteki? No nie wiem, trzeba popularyzować wiedzę o bibliotekach, trzeba rozumieć ich funkcje. Wszystkie właśnie biblioteki w tej chwili cierpią na brak miejsca do magazynowania. My też na to cierpimy, a trzeba powiedzieć, że dla humanisty biblioteka jest po prostu tym samym, co laboratorium dla kogoś, kto pracuje w naukach ścisłych, eksperymentalnych. Czy duże jest zainteresowanie biblioteką? Czy studenci chętnie przesiadują? Zapytam na koniec pana kierownika. Niestety w ostatnim dzień czasy to w ogóle nie przesiadują z powodu pandemii. I biblioteka jest czynna tylko dwa razy w tygodniu i to przez 4 godziny, więc mało kto korzysta. Ale już ostatnimi laty to dużo rzadziej i dużo mniej. Kiedyś czytelnia biblioteki była pełna. Obecnie w ciągu dnia, jak ją odwiedzi 15-20 osób, to jest góra. Warto odwiedzać czytelnie i biblioteki, bo z całą pewnością kryją jeszcze niejedną tajemnicę. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich, Łukasz Ostrowski, kierownik Biblioteki Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, byli naszymi gośćmi. Nasza audycja jest współrealizowana właśnie z Instytutem Badań Literackich. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. Witam, kłaniam się. Zleciał nam tydzień, zleciał nam maj, zbiegło trochę czasu, zleciało, stopniało. Jakby tam to ująć, dawno nie byłem, no bo nie można było. Państwo też zapewne dawno nie byliśmy w Kazimierzu, a kiedyś nie wyobrażałem sobie, żeby w maju nie usiąść na tym rynku, w tym Kazimierzu, tam. No to taką piosenkę mam. Usiądźmy przy pomocy tej piosenki i tam się zainstalujmy trochę i odnajdźmy. Do Kazimierza myśl ma zmierza. Kiedy chłodny, kiedy słodny, smutny taki czas. Pociecha dla mnie to jest prosta, mnie nie trzeba nawet wiosła. Przymknę oczy, obraz sam podpływa, znowu jestem tam. Mieścina jak łupina szaro-złota pośród chmur. Któż tę zabawkę tam upuścił, dziecko, anioł, może Bóg? Tam na przystani moja pamięć pod spichlerzem czeka na mnie. Choćbym nie wiem skąd powracał tam świat, czule wita mnie.

i odwróciło znowu się wszystko w tamtą stronę. I widzę, że już mam tutaj przygotowaną następną, niestety, cóż, swoją piosenkę, to znaczy w moim wykonaniu, bo piosenka jest Jacques Cabrela, ale ja ją spolszczyłem po polsku. Tak oto oddałem i przysyłam państwu i zasłuchaniu wszystkich w tamtą stronę jakąś tę chwilę czułości. Z jakąś czułością, jak się nam rozrzewniło w tym ostatnim kwadransie niedzielnym maja tegorocznego nasze to spotkanie i nie będziemy płoszyć tego nastroju